हमारी शादी को अभी बाकी है 1 वीक, मिलने की जल्दी है, कार की धीमी है स्पीड। रूही से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो थोड़ा सा आगे आई और उसने युग के बाल पकड़े और उसे खींचते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे बेशर्म इंसान? ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तू मुझे और अपने पापा को अनाथ आश्रम में छोड़ आता, मैं ये बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उस चुड़ैल की बेटी हमारे घर आएगी ये मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा। युग ने अपने बाल जैसे तैसे छुड़ाए और गुस्से में राजवीर को देखकर बोला, पापा अपनी सेटिंग को समझा लो, मेरे बाल खराब कर दिए, एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत की। वहीं राजवीर, उसने तो अपना चेहरा घुमा लिया, ना तो वो माँ को देखना चाहता था और ना ही बेटे को। माँ बेटे के बीच में राजवीर अच्छे से फंस गया था। रूही ने फिर राजवीर की बाजू पर मारकर गुस्से में कहा, तुम क्यों खिड़की के बाहर देख रहे हो, अपने बेटे को बोलते क्यों नहीं, अभी भी वक्त है, बोल दो यू टर्न लेगा, वरना वो लड़की उसकी जिंदगी नर्क बना देगी। राजवीर ने अब भी कुछ नहीं कहा, इतने दिनों से वो तो माँ बेटे को समझा समझा कर थक गया था। इतने में युग बोला, पापा समझा लो अपनी बीवी को, ये नहीं चलेगा, टीवी सीरियल देखकर कुछ ज्यादा ही भड़कने लगी है। अरे अभी तो मेरी बीवी शादी करके मेंशन आई भी नहीं है और आपकी बीवी उसे बातें सुनाने लगी। मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं उन बेटों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त करता रहे। समझा लेना अपनी बीवी को, ममाज बॉय बनकर नहीं रहूंगा, एक आदर्श पति बनकर रहूंगा। राजवीर ने गुस्से में युग को देखा और फिर एक बार रूही को, लेकिन इस बार भी रिएक्ट नहीं किया। रूही कुछ देर तक तो शांति से बैठी रही, लेकिन वो भी अपनी आदत से मजबूर थी। थोड़ा सा आगे आई और उसने फिर से युग की बाजू पर मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, कुत्ते मन तो करता तुझे पीट पीट कर गंजा कर दूं, तूने कैसे कैसे दिन दिखा दिए, ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, कभी नहीं सोचा था कि उस डायन की शक्ल देखूंगी और तेरी वजह से उस डायन के घर शगुन लेकर जा रही हूँ। वही युग अब इरिटेट हो गया था, उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, पापा अपनी बीवी को समझा रहे हो या नहीं, पता नहीं खुद को क्या समझती है, अभी तो मेरी बीवी आई भी नहीं है, इन्हें सास बनने की धुन सवार है। आखिरकार राजवीर इरिटेट हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, बस करो, दोनों माँ बेटे ने मेरा खून पीकर रख दिया, आखिर दोनों चाहते क्या हो, मैं यही रुक जाऊँ, युग गाड़ी साइड लगाओ, मुझे नहीं जाना ब्रॉय हाउस, तुम्हारा मामा ही रिश्ता पक्का करके आ जाएगा और तुम गरिमा को डेट बताकर आ जाना, लगाओ साइड में गाड़ी, पागल कर दिया दोनों ने, शांति से बैठा नहीं जाता। युग ने गाड़ी साइड में लगा दी। राजवीर गाड़ी से उतरने को हुआ लेकिन युग ने बटन प्रेस कर दिया जिस वजह से गाड़ी लॉक हो गई। राजवीर बोला, अब गाड़ी लॉक क्यों करती, खोल दरवाजा, मैं नहीं जा रहा तुम माँ बेटे के साथ, मेरी बेइज्जती कराने का जिम्मा उठा रखा है। राजवीर ने फिर रूही को देखकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम पर ही गया एकदम जिद्दी, और तुम उम्र के इस पड़ाव में अपने बेटे को मारे जा रही हो, क्या हो जाएगा मारने से, वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, तुमसे पहले मैंने इसे थप्पड़ मारकर देख लिया लेकिन ये अपनी जिद पर पूरे तरीके से अड़ा हुआ था, क्या चाहती हो, इकलौता बेटा है हमारा, उसके दिल की ना करे, बताओ क्या चाहती हो, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, युगवीर को इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी लड़की के पल्ले बांध देता हूँ, तो क्या ये दोनों खुश रहेंगे। रूही भी दांत पीसते हुए बोली, राजवीर मुझ पर गुस्सा मत करो, एक तो तुम्हारे बेटे ने ये दिन दिखा दिए, ऊपर से तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो, क्या चाचू ने मुझे तुम्हारे पल्ले नहीं बांधा था, क्या मेरी और तुम्हारी शादी अच्छी नहीं चल रही, मुझे ऐसे एग्जाम्पल बता दो जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए। राजवीर अब पैर पटकता हुआ बोला, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ रूही, प्लीज शांत रहना, वहाँ नित्या को देखकर उसके बाल मत पकड़ लेना। रूही भी गुस्से में बोली, अगर नित्या की तरफ तुमने देखा भी तो मैं तुम्हारे और नित्या दोनों की आंखें नोच लूंगी, और ये तुम्हारा बेटा, जिंदगी भर भी मुझे इसे गुवारा रखना पड़े तो रखूंगी, लेकिन उस गरिमा से इस कुत्ते की शादी नहीं करूंगी। राजवीर ने रूही की तरफ देखकर हाथ जोड़े और बोला, प्लीज रूही, प्लीज शांत रहना, समझने की कोशिश करो, अगर तुम वहां रिएक्ट करोगी तो चाचू की इज्जत खराब होगी, प्लीज। रूही इस बार शांत हो गई। फिर उसने राजवीर के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, इस कुत्ते को जोड़ने चाहिए। इतना कहकर उसने एक बार फिर युग की बाजू पर 2-3 तमाचे मार दिए। युग भी हल्का सा पलटकर रूही को देखकर बोला, माँ आपको नहीं लगता आपके हाथ कुछ ज्यादा ही चढ़ रहे, जब से गाड़ी चला रहो तब से पिटे रहो, कभी मेरे बाल नोच लेती हो, कभी मेरे हाथ पर मार देती हो, अरे अब मैं शादी करने वाला हूँ, बड़ा हो गया हूँ, गरिमा के सामने मुझे ऐसे मारोगी तो क्या सोचेगी गरिमा, कि मेरे घर में मेरी इज्जत ही नहीं है। रूही कुछ बोलती उससे पहले राजवीर ने उसे शांत रहने का इशारा किया और रूही राजवीर को देखकर बोली, अच्छा परेशान मत होइए, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगी। राजवीर ने रूही के गाल पर हाथ लगाया और रूही पीछे होकर बैठ गई। राजवीर ने फिर युग को देखकर कहा, अब ड्राइव करो और कृपा करके एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, वरना अब तक तो तेरी माँ मार रही थी, अब मैं मारूंगा और मेरा मारना सह नहीं पाएगा। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में युग ने गाड़ी ओबेरॉय हाउस के बाहर रोकी, जहाँ पहले हर्षवर्धन, हीर, दृष्टि और दिव्यांश चारों खड़े हुए उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। युग, राजवीर और रूही भी उतरकर उनके पास आ गए। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, रूही प्लीज रिएक्ट मत करना। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी हीर ने कहा, रूही के डैडी आपको याद है ना मैंने क्या कहा। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। इतने में हीर फिर बोली, भूल मत जाना। हर्षवर्धन का दिमाग भी पूरे तरीके से खराब था। उसने हीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हाँ मेरी बच्चों की माँ, मैं उन्हें कह दूंगा कि लड्डू गोपाल के कपड़े भिजवा दे। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो बोली, ऐसी क्यों बात कर रहे हो, ये तो शगुन है, हम इतना सारा शगुन लेकर आए हैं तो वो बदले में हमें कम से कम लड्डू गोपाल के कपड़े तो दे ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लड्डू गोपाल को कपड़े की कमी है, लेकिन बेटे के ससुराल से कपड़े आएंगे तो शगुन होता है। हर्षवर्धन अपना सर नोचने को ही हुआ था कि राजवीर ने हंसकर कहा, बस चाचू इसी में थक गए, मैं तो पूरे रास्ते इन माँ बेटे का झगड़ा सुलझाता हुआ आया हूँ। दिव्यांश बोला, बस अब चले। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सब ने गाड़ियों में से कुछ सामान निकाला जिसमें गरिमा के कपड़े, फ्रूट, मिठाई, कुछ ज्वेलरी और बाकी का सामान था। तब उसे लेकर हाउस के अंदर आने लगे तो वॉचमैन ने सबको देखकर कहा, आप सब कौन है, अंदर क्यों जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा, गरिमा का रिश्ता लेकर आए। वॉचमैन को समझ तो ज्यादा नहीं आया लेकिन उसने उन सबको अंदर जाने दिया और थोड़ी देर में वो सब ओबेरॉय हाउस के हॉल में खड़े हुए थे। हर्षवर्धन ने सबको देखकर सामान टेबल पर रखने के लिए कहा और सबने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी हुई टोकरी उस टेबल पर रख दी। हर्षवर्धन थोड़ा तेज आवाज में बोला, अजय अजय नित्या बाहर आओ। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर अजय और नित्या दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए हॉल में आए। नित्या की नजर जैसे ही टेबल पर गई वो गुस्से में बोली, मिस्टर रघुवंशी दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका, ये सब क्या है। हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हें क्या लगा मेरे बच्चे पुलिस स्टेशन में मजाक करके आए थे, अगर मेरे युग को तुम्हारी गरिमा पसंद है तो ये शादी होकर रहेगी। नित्या ने दांत पीसते हुए कहा, इतने सपने मत देखो मिस्टर रघुवंशी कि मैं अपनी बेटी की तुम जैसों के घर शादी करूंगी, अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। नित्या का रूड बिहेवियर देखकर दिव्यांश की बहुएं तन गई। वो एक कदम आगे बढ़ा तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा किया। वहीं रूही भी गुस्से में नित्या की तरफ पड़ी लेकिन राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। हर्षवर्धन ने बड़े प्यार से कहा, देखो नित्या तुम्हारी बेटी को हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी, हमारे युग की पसंद का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमारे युग को लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन इसका दिल गरिमा पर आ गया तो बेहतर होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ और अपनी बेटी को खुशी खुशी हमारे घर विदा कर दो। इस बार अजय बोला, मिस्टर रघुवंशी दिन में सपने देखने लगे हैं या बुढ़ापा आ गया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे इस छिछोरे लड़के से करूंगा। छिछोरा सुनकर युग को हंसी आ गई। वो आगे आया और बोला, पापा जी कैसी बातें करते हो, मैं छिछोरा नहीं हूँ, चाहे जितने भी घोड़े दौड़ाकर पता करवा लीजिए, बहुत शरीफ लड़का हूँ मैं, पहली बार किसी लड़की पर दिल आया और वो आपकी बेटी गरिमा है। इतना कहकर उसने ऊपर की तरफ देखा जहाँ गरिमा एक पिलर के सहारे खड़ी हुई उदास से चेहरे से युग को ही देख रही थी। अजय ने एक हाथ उठाकर युग के सीने पर रखा और उसे धक्का देते हुए कहा, निकलो यहाँ से, निकलो, जितना ड्रामा करना था कर लिया, इससे ज्यादा ड्रामा मैं और मेरी पत्नी झेल नहीं सकते। इतना कहकर उसने फिर से युग के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देना चाहा लेकिन युग ने अजय का हाथ वहीं पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, पापा जी मैं बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है तमीज से पेश आइए, वरना रघुवंशी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हर्षवर्धन ने युग को देखा और युग ने अजय का हाथ छोड़ दिया और शांति से थोड़ा सा पीछे हट गया। हर्षवर्धन ने फिर से अजय को देखकर कहा, तुम चाहो या ना चाहो ये शादी तो होकर रहेगी। हर्षवर्धन ने फिर हीर की तरफ देखकर कहा, शगुन के कंगन लाई हो। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पर्स में से डायमंड के दो कंगन निकालकर हर्षवर्धन की ओर बढ़ाते हुए धीरे से कहा, कान्हा के कपड़े। हर्षवर्धन ने हैरानी से हीर को देखा और अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। इस सिचुएशन में भी हीर को बस अपने कान्हा की ही पड़ी हुई थी, कह सकते हैं कि हीर को सिर्फ अपने कान्हा की ही पड़ी थी। हर्षवर्धन ने धीरे से कहा, कह दूंगा जगह और सिचुएशन तो देख लो। फिर उसने युग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कंगन पकड़ो और गरिमा को पहना कराओ। युग ने जल्दी से कंगन हीर के हाथ से लिए और हर्षवर्धन को देखकर बोला, आई लव यू बड़े पापा, आई रियली लव यू। फिर उसने एक फ्लाइंग किस हर्षवर्धन को देखकर बोला, थोड़ी सी अकल अपनी बेटी को भी दे दो, पूरे रास्ते लड़ती हुई आई है। इतना कहकर वो नित्या को देखकर बोला, मम्मी जी मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ गरिमा के पास जाने लगा। वहीं गरिमा जल्दी से अपने कमरे में चली गई और युग उसके पीछे पीछे कमरे की ओर चला गया। वहीं नित्या और अजय एक दूसरे को देखकर बस गुस्सा करते रह गए। हर्षवर्धन नित्या को देखकर बोला, तुम शायद भूल गई, मैंने तुम पर एक एहसान किया था, तुम्हें जिंदा छोड़ा था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। उस वक्त मैंने तुम्हें तरस खाकर छोड़ दिया और आज उसका हर्जाना भर रहा हूं। तुम्हें इस लड़ाई में अपनी बेटी को नहीं घसीटना था, तुमने अपनी बेटी को भी घसीटा और मेरे बेटे का दिल भी दुखाया। अब तो गरिमा रघुवंशी खानदान की बहू बनेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और अगर गलती से भी तुमने कुछ करने की कोशिश की तो इस बार रघुवंशी अपनी लिमिट को क्रॉस कर देंगे। कैसे होगी अनोखी शादी,